czas. Niech słucha teraz, moje bugi i gras, moje bugi na raz. Mam sobie mnóstwo historii, z dawką energii, z miejsca takie jak inne w betonowej pustyni, gdzie w zimę pokój zimny, w lato gorący jak w piekle. Wieżowcu, z lat 70. blokowcu, całe życie na czwartym piętrze w 11-piętrowcu. Możesz spotkać ludzi wkurwionych wściekle, jak młodzież licealna, co na przerwie biega na białą setkę. Słuchaj, może zrozumiesz z tego więcej, gdy breakdance opanował mój umysł, moje serce. Wszyscy wierzyliśmy swoje szanse, to był Broken Glass, pierwsza edycja. Elektro i break, kielecka propozycja. Baton Wembley Bioły, Sphinxu Norbert. Wszyscy na punkcie tańczenia mieli straszną korbę. Muzycznie NWA, Boogie i PMD skład. Słuchał każdy z nas, początek 90 lat. Rok temu zawalił się jednak ten świat. WMBY, jednego już nikt brak. Nikt nie był winny, chcę uprzedzić podejrzliwych. Wypadek wyjątkowo nieszczęśliwy. Na początku lat 90. poznałem pierwsze rapowe nagrania. Wtedy to poczułem moc tej muzyki. W kieleckim MCK kaset wymiana. Nowe twarze, nowe znajomości poznałem. Kilku kumatych gości. Zabawa w rymy w języku polskim. Demo kaseta w śladowej ilości. Nikt nie wiedział, co później się stanie. Że demo wzbudzi zainteresowanie. Propozycja na nagranie płyty. Szansa jakich mało dla mojej ekipy. Sample, bity, praca nad materiałem, dużo THC. Miałem szansę, poznałem kilka koncertów i zmiana składu. Centrum dla ludzi, układu słonecznego. Teraz trzy dla każdego kumatego gościa. Masz szansę na coś, bierz, nie pozostań jak inni przy wątpliwościach. Drugi raz szansy możesz już nie dostać. To jest moje kilka słów teraz. Drugi raz szansy możesz już nie dostać. To jest moje kilka słów teraz. Drugi raz szansy możesz już nie dostać. To jest moje kilka słów teraz. Drugi raz szansy możesz już nie dostać. To jest moje kilka słów teraz. Drugi raz szansy możesz już nie dostać. Rok po roku każdy jeden w moim oku. Tu liczy się emocji od kilku lat w szoku. Pierwsze nagrania przy chłopakach z boku. Jak każda młoda twarz bez opcji kontraktu, zawierania paktu, słowa na nośnik kompaktu. Kolejne nagrania składam na płycie Centrum. I kilku klientów VLT bez cmentu. W Regi Nobel MC Stein. Nigdy w zapomnienie, nigdy w zapomnienie. I przez wszystkie lata przy mnie. Dla wielu ludzi, którym nigdy się nie znudzi. WYP3 na zawsze dymu smugi. Współdział składam, które poszły na sprzedaż. To jest moje kilka słów, Omar na twarz. To jest moje kilka słów teraz. Drugi raz szansy możesz już nie dostać. To jest moje kilka słów teraz. Drugi raz szansy możesz już nie dostać. To jest moje kilka słów teraz. Drugi raz szansy możesz już nie dostać. To jest moje kilka słów teraz. Drugi raz szansy możesz już nie dostać. To jest moje kilka słów teraz. Drugi raz szansy możesz już nie dostać.